बिजली पैरों में हवा, शक्ति का पुतला है शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा नाम है मेरा। हो पैडल घुमा के चप्पा करता है, हर चुटकी में आसमां पार करता है। सर्कल है जादू की सितारी है वो, कितने कमाल मेरा यार करता है। नहीं है किसी से भी बिजली पैरों में हवा, शक्ति का पुतला है शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा शिवा नाम है मेरा। हो पैडल घुमा के चप्पा करता है, हर चुटकी में आसमां पार करता है। सर्कल है